inspiracja dla wszystkich szarych osiedli. Fanatycy flow, rozum to trzeba. Coraz starszy. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Mieszkam na drugim jak onar. Na winklu pali się szlugi z oba. Widok z okna na kościół. Pod blokiem buja się paru gościów. Mój sąsiad to pies jebał go. Ten tego nie ma, to tamto z moją bandą. Rozbujam nie jeden klub blok. Kolejny rok tutaj, raz samochodem, raz z buta na dzielni. Choć pusto w kielni, jestem u siebie. Zapraszam ciebie jak na 17 sierocki. Tam gdzie betonowe klocki, spokojne, upojne nocki są. Ziomki szpanto sztuki i towara. Wszyscy chcą być zdrowi jak Goździkowa. Frajery mają przejebane jak w pierdlu. Mieszkam w piekle na getcie. Zimą piździ konkretnie. Mają jak w raju, jest tu pięknie. Mają jak w raju, jest tu pięknie. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Ile już to lat. Znam te bloki, to mój mały świat. Moja głowa zna każdy szlak. Ja wiem co, gdzie i jak. To mój mały świat, jak u Robinsona Crusoe. Raz bywa łatwo, raz bywa trudno. Raz bywa nudno, raz bywa kurczę. Raz dostaniesz mordę, a raz ją powiedzmy. Nie kłóć mi się, jest mi tu dobrze jak u Pana Boga za piecem. Czasami są dobre walety i niezłe chęce. Ja lecę na bicie, lecę przy życie. Słońce na bloka, słońce na bloka. Oczywiście nie pierwszy, nie ostatni raz. Zagoiłem tu bliznę, nie pierwszy, nie ostatni raz. Dziewczynę tu przyliżę, mogę mu upaść nisko. A wspinam się wyżej, każdego dnia ty i ja, brat. Dolewamy oliwy do ognia, wariaty w szerokich spodniach. Opanowali bloki, ktoś powiedział, że są przejebane. Ja powiem, że są zajebiste, bo mam tu swoją małą ojczyznę. Bo mam tu swoją małą ojczyznę. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Te bloki to mój dom człeniu. Tęsknię za nim, nigdy nie mam mnie tu. Cieszę japę, gdy widzę je znów. Kratki, gdzie zgonią żule matki, gotują wiatki. Dzieciaki bawią się na placach. Małolatki merdają dupami, bo chcą mieć fajnego chłopaka. Biby pod blokiem i w blokach. Rozum to, tu rodzą się przyjaźnie do grobowej deski. Rap, którego chcę słuchać, ale nie mogę na falach eski. Dresy, bebzy, węże, piąbę. Obrydle piją bombę. Sytuacje, w których kombinujemy, nazywamy szponter, szponter. Te bloki uczą jak w nich żyć. Te bloki uczą jak być silnym dziś. Te bloki zdają nasze tajemnice. Niejedno widziały od dachu przez piętra aż po te ciemne piwnice. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Nasze bloki są zajebiste. Szaro bury, ale tutaj mama ojczyznę. Tu ojczyzna ma. Tu ojczyzna ma. Malutka ojczyzna ma. Malutka ojczyzna ma. Tu ojczyzna ma. Tu ojczyzna ma. Malutka ojczyzna ma. Malutka ojczyzna ma.